Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koalicja Obywatelska idzie do wyborów bez SLD i PSL. Więzienia w zawieszeniu, żąda prokurator dla dwóch mężczyzn oskarżonych o napaść na operatora Polsatu w Puszczy Białowieskiej. Już jutro kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Zaczynamy jednak od sportu. Są dwie wieści, dobra i zła. Piłkarze Legii awansowali do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu pierwszej fazy pokonali u siebie Europa FC z Gibraltaru 3-0. Niestety nie udało się Krakowi, która zremisowała w drugim meczu 2-2 z wicemistrzem Słowacji Dunajską Stradą. Więcej o obu meczach już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i samorządowcy to skład Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne bez SLD i PSL. Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że 20% miejsc na listach dostaną ludzie opozycji obywatelskiej i z organizacji pozarządowych. Wierzymy, ja wierzę w to i zrobię wszystko, żeby reprezentacja poszczególnych bloków wyborczych opozycji, komitetów była komplementarna, żeby nie walczyć ze sobą. Uważam, że ważne jest, żebyśmy w Senacie nie poszli przeciwko sobie i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Wieczorem z liderami Wiosny i Lewicy Razem w sprawie startu w wyborach spotkał się przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Przyznał, że jego grupowanie do końca wierzyło we wspólną listę opozycji. SLD opuszcza Koalicję Europejską jako ostatnie, dlatego że wierzyliśmy w ten projekt i uważaliśmy, że ten projekt jest najlepszym projektem. Nikt nas niczego nie wypycha. Wierzyliśmy w rozsądek naszych partnerów. Dzisiejszą decyzję zarządu PO komentował też wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki. Nie obawiamy się żadnych transferów politycznych. Mamy swój wierny, oddany elektorat, który wierzymy w to nie zawiedzie. Natomiast pozostałe partie będą rywalizować bardzo ostro, żeby coś z tego, co zostanie opozycji, podzielić. Wybory parlamentarne odbędą się między 12 października a 12 listopada. Kar więzienia w zawieszeniu żąda prokurator dla dwóch mężczyzn oskarżonych o napaść na operatora Polsatu podczas protestów ekologów w Puszczy Białowieskiej. To ojciec i syn, pracownicy jednej z firm zatrudnionych przy wycince. Śledczy zarzucają im uszkodzenie kamery i naruszenie prawa prasowego. Dziś zakończył się proces. Obrońca prosiła o łagodny wyrok. Jak tłumaczyła, w lipcu 2017 roku sytuacja w Puszczy była bardzo napięta, a pokrzywdzony nie przedstawił się, że jest dziennikarzem. Według prokuratury oskarżeni uderzyli w kamerę, potem powalili dziennikarza i zabrali uszkodzony sprzęt. Kamerę później odwieźli, ale bez kart pamięci. Straty materialne to prawie 20 tysięcy złotych, ale to nie wszystko, mówi pełnomocnik pokrzywdzonego Marcin Grodzicki. Mam tutaj na myśli zarówno te wszystkie uszkodzenia jego ciała, jak i późniejsze cierpienia również w sferze psychicznej. Zdaniem obrony oskarżeni nie wiedzieli, że mają do czynienia z dziennikarzem, mówi mecenas Marta Guzowska. Mało tego, że się nie przedstawił, ale wreszcie odpowiedział im w sposób bardzo arogancki, niekulturalny, a kim wy jesteście, żeby mnie pytać? Zdaniem prokurator Ewy Dmitruk mogli się jednak domyślić, że to pracownik telewizji. To była profesjonalna kamera telewizyjna z uwagi na te przede wszystkim gabaryty. Mecenas Guzowska podkreślała jednak, że sytuacja była tam napięta, a oni musieli zabezpieczać teren. Oni nie zaatakowali pana pod siedzibą Polsatu, tylko zaatakowali w miejscu pracy, ponieważ uważali, że muszą usunąć osobę z terenu objętego zagrożeniem. Oskarżeni przeprosili pokrzywdzonego i zgodzili się pokryć straty. Wyrok sąd ogłosi 29 lipca. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A już jutro kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. W piątek i w sobotę na Stadionie Miejskim w Pucku wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Będą też spotkania z artystami i radiowcami. Jak mówi dziennikarka muzyczna Ula Kaczyńska, warto przyjechać, bo festiwal nad Zatoką Gdańską na pewno na długo zapadnie w pamięć. W dawnych czasach ludzie na plaży słuchali tych audycji. Dla mnie to są muzyczne wspomnienia, których nie da się zarejestrować ani na telefonie komórkowym, ani na kliszy fotograficznej. Wspomnienia, które później, i nie mówię tutaj tylko o jesieni czy zimie, ale później po kilkudziesięciu latach wrócą. Jutro z Pucka nadawane będą nasze audycje z Molo Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki i zapraszamy do Trójki, a z Zielonej Plaży lista przybojów. W sobotę z kolei lista osobista. To był serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Legia na plus, Krakowia na minus. Legioniści przed chwilą zakończyli spotkanie przy Łazienkowskiej 3. Wygrali gładko 3-0 z Europą FC z Gibraltaru. Czyli można powiedzieć, że o okropnym meczu sprzed tygodnia możemy już zapomnieć. Będzie trudno, ale spróbujemy. Z kolei piłkarze Krakowi mogą już zapomnieć o Lidze Europy. Piłkarze Michała Probierza wprawdzie zremisowali po dogrywce z dunajską Stredą 2-2, ale ten wynik do drugiej rundy eliminacji premiował Słowaków, mówi wspomniany już trener Pasów. Bardzo istotną sytuacją akurat była 14 minuta i jest ewidentna czerwona kartka dla zespołu. Zespołu zdac nie dostaje zawodnik, także to jest akurat w pierwszym meczu też nie wiem, dziwne jakoś, że żaden polski dziennikarz nie zauważył, że był ewidentny rzut karny dla nas i jest to trochę przykre, bo my generalnie o wszystkich innych mówimy, że jest dobrze, ale jak dotyczy polskiego, czy tam trenera, czy zespołu, to raczej ciężko o obiektywizm i spojrzenie na to. Czyli raz jeszcze, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy grają Legia, Piast i jeszcze Lechia. I jak na razie zapominamy o europejskim graniu, bo przed nami start nowego sezonu Ekstraklasy. W piątek już dwa mecze, Arka zagra z Jagiellonią, a ŁKS z Lechią. Dla ekipy z Łodzi to powrót na krajowy szczyt po 7 latach przerwy, a trzeba było wracać aż z czwartej ligi. Bramkarz Michał Kołba pamięta jeszcze te spotkania na znacznie niższym szczeblu. Przez ostatni okres, gdy zrobiliśmy ten awans do Ekstraklasy i ŁKS wróci tam, gdzie jego miejsce, to czasami przychodziły takie myśli do głowy, że rzeczywiście ta droga była dosyć kręta i tych meczów takich jak Przysucha było bardzo wiele, więc na pewno ci tam się wspomina, ale no na szczęście dzisiaj już z uśmiechem na ustach. Poza piłką dziś oczywiście kolarstwo i Tour de France. 12 etap wielkiej pętli wygrał Simon Yates. Brytyjczyk po bardzo intensywnym finiszu z peletonu wyprzedził Hiszpana Peyo Bilbao i Austriaka Gregora Mühlbergera. Dużo lepiej niż ostatnio spisał się Michał Kwiatkowski, który był 24. A co kolarzy czeka jutro? 13 etap, jazda indywidualna na czas. Start i meta w tym samym mieście po u stóp Pirenejów. 27 km po niewielkich wzniesieniach. Trochę może klasyfikacja stanąć na głowie, chociaż lider Alaphilippe zapewnia, że już objeździł tę trasę, da radę i utrzyma ponad minutę przewagi nad Geraintem Thomasem, którego oddech czuje jednak na plecach. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie tak to miało wyglądać. Szermiercze Mistrzostwa Świata wkroczyły w decydującą fazę i była spora szansa, że dziś wieczorem przekażemy Państwu informacje o jakimś medalu. Tym bardziej, że na planszach pojawiły się nasze szpadzistki, mistrzyni Europy. I trudno powiedzieć, co się stało, ale każda z nich, to jest Ewa Trzebińska, Aleksandra Zamachowska, Renata Knapik-Miazga, czy nawet Barbara Rudz, odpadła już na początku turnieju głównego. Szanse na medal wciąż jednak mają, w końcu w sobotę rozpocznie się rywalizacja drużynowa. Mistrzostwa Świata w Szermierce, ale nie tylko, rozpoczęły się i te siatkarskie do lat 21. Tytułu bronią Polacy i na początek starć grupowych przegrali z Brazylijczykami 1-3. W Bahrajnie biało-czerwoni zmierzą się jeszcze z Włochami i Kanadą. W nocy może padać na północnym wschodzie i zachodnich krańcach, gdzieniegdzie mgła, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Jutro sporo chmur i możliwe przelotne deszcze, miejscami na zachodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach w Suwałkach i Jeleniej Górze 23 stopnie, w Gdańsku i Białymstoku 24, w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 26, w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja, Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. Ci wszyscy ludzie pod tym tekstem w antologii tekstów Jacka Kaczmarskiego widnieje data 26 maja 1989 roku. Z autorską muzyką Jacka Kaczmarskiego znalazła się ta piosenka na płycie Dzieci Hioba, która ukazała się w 1991 roku, a zarejestrowana została w listopadzie 1989 jeszcze w rozgłośni Radia Wolna Europa w Monachium. Zbigniew Łapiński, pisząc muzykę do tego tekstu w lutym 2016 roku, nie wiedział, że został on już przez Jacka umuzyczniony. A bez autorskiego zamiaru ta piosenka stała się rodzajem utworu okolicznościowego. Często w audycjach radiowych przypominana jest w okolicy 1 listopada. Śpiewa Kamil Wasicki i Ci wszyscy ludzie. Z naszego życia to także nasza rzecz, nie tylko ich to rzecz. To stawka winy, nie do przebicia. Ci wszyscy ludzie, których kazał minąć nasz pośpiech nagły, nieodwracalnie z pamięci naszej giną. I całych światów kształt odchodzi w diabły. Ci wszyscy ludzie, których nie ma już, nas dla nich nie ma też, nas dla nich nie ma. Wiedzą, że nawet nie wiemy, gdzie ich grób, że oni dla nas to tylko rozmów temat. To już trochę Państwo wiedzą, że występował Kamil Wasicki i Ci wszyscy ludzie. że zapowiadała Tereska, to się państwo mogli domyślić. A skąd nagranie? To było nagranie z tegorocznych spotkań zamkowych Śpiewajmy poezję. Koncert odbył się 27 czerwca. Otwierał spotkania zamkowe. Nosił tytuł Kaczmarski lirycznie. I to był taki koncert, który był rodzajem takiego, jakby to pięknie powiedzieć. Stefan Brzozowski dostał polecenie po prostu od, czy taką prośbę od Zbyszka Łapińskiego, taki testament artystyczny, żeby taki koncert zrealizować. Wszystkie piosenki do tego koncertu wybrał Zbigniew Łapiński. Powiedział, że to ma być koncert, w którym udział weźmie powiększony, poszerzony Czerwony Tulipan. Jak już tam sobie Stefan Brzozowski rozszerzy, to jest jego sprawa. No i taki koncert się odbył właśnie w Olsztynie 27 czerwca. No i wszyscy ludzie, którzy wzięli w nim udział, mają również cichą nadzieję, że gdzieś jeszcze się da ten koncert pokazać, bo on rzeczywiście został przygotowany specjalnie na spotkania zamkowe i większość piosenek, które zostały w nim zaśpiewane, to były piosenki premierowe, to znaczy po raz pierwszy te kompozycje Zbigniewa Łapińskiego zostały publicznie wykonane. No to może wrócimy jeszcze do nagrań z Olsztyna, tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. W Radkowie i Gajowie, czyli w masywie Sudetów u podnóża Szczelińca, najwyższego szczytu gór stołowych, jutro i pojutrze odbędzie się 9. festiwal imienia Włodzimierza Wysockiego Wołodia pod Szczelińcem. Gośćmi festiwalu będą Mirosław Baka, Lech Dyblik, Czerwony Tulipan, Projekt Wołodia, Jarosław Chojnacki oraz artyści z Czech, Rosji i Gruzji. Wstęp na festiwalowe wydarzenia jest wolny, a szczegóły znaleźć można na stronie Wołodia. Ty mi zachwytu w gardle więźnie głos. Nie lubię, gdy cynizmem zimnym ranią, gdy przeraźliwy mnie dobiega pisk i gdy ktoś obcy zerka mi przez ramię, żeby bezczelnie mój przeczytać list. Kropka, czyli Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej, rozpoczął się w Głuchołazach. Pierwsze koncerty, jeszcze w nurcie OFF, odbyły się dziś, od jutra do niedzieli 21 lipca. Kolejne, już w programie głównym. W sumie zaśpiewa przeszło 20 wykonawców, do tego przegląd utworów z charakterem Puch i koncert Trampska Hudba. Wśród zaproszonych gości m.in. Pod Strzechą, Myszy i Ludzie, Krzysztof Dałkrzewicz, Marek Majewski i Lubelska Federacja Bardów. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny, a szczegółowy program dostępny na stronie .głuchołazy.pl. Głównym rządzi zupa, a pijakiem flaszka, chłopem rządzi baba, światem gaz i nafta. Głównym rządzi zupa, a pijakiem flaszka, chłopem rządzi baba, światem gaz i nafta. Między 4 a 6 października w Białymstoku odbędzie się 11. Festiwal Piosenki Literackiej imienia Łucji Prus w Żółtych Płomieniach Liści, w ramach którego odbywa się także konkurs. Zaś termin zgłoszeń do tego konkursu upływa w poniedziałek 22 lipca. Przygotować należy 2 utwory z gatunku piosenki literackiej. Jeden obowiązkowo polski, drugi może być utworem światowym, ale koniecznie z polskim tekstem. No i przesłać je mailem wraz ze zgłoszeniem do organizatora, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Na stronach WOAK znaleźć można także regulamin i inne pomocne informacje. I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo i jeszcze oczywiście namawiamy państwa do korespondencji, czyli GIP, gitarą i piórem, @polskieradio.pl. Tydzień temu, jak być może państwo pamiętają, gościliśmy w audycji Mirosława Czyżykiewicza i rozmawialiśmy o płycie Awy. Minęło 20 lat od premiery tego albumu. Dzisiaj sięgamy do niego raz jeszcze. Thank you. przez fale złudne łopocą żagle jak zmięte ruble. Z ładowni słychać skowyt republik, skrzypienie burty. Trzeszczy w szwach, co opina w żebrach. W morzu drapieżnych ryb pewnie nie brak. Nawet pasażer o silnych nerwach żyga jak strut. Nieś się stateczku w burz kłębowisku, sztorm choć wścieklejszy jest od pocisku, bezsilniej słucha własnego świstu, tak bardzo, że aż nie wie gdzie pędzić, w tę tamtą jeszcze inną, bo cztery strony ma przestrzeń, jak cztery ściany każdy z pomieszczeń, choćby w nich mieszkał Boreasz. Nieś się i nie bój, że skalny występ przebije burdę. Jedną z tych wysp, gdzie sto lat po wszystkim krzyże dostrzegasz, gdzie obwiązany tasiemką pakiet listów sprzedaje ci dziecko takie. Błękitne oczy jawnym są znakiem, ojcem był. Stateczku przewodnim gwiazdom, tyle ich tam, że niebo jest zjazdem sztabu głównego. Gdy straszą nas tą próżnią nad głową, wierz tylko temu, co się nie zmieni. Wierz demokracji wolnych przestrzeni, która choć w burzach sporów się pieni, ma dno pod sobą. Płyną na złość losowi, inni do soli Euklidesowi, inni znów po to, by mieć to z głowy. Wszystko to nieźle, lecz ty stateczku o każdej porze dostrzeż horyzont choćby w horrorze. Nieś się wdalasz, sam staniesz się morzem. Nieźże się, nieźże. Nieś się i nie bój, że skalny występ przebije burtę. Wyspę, jedną z tych wysp, gdzie sto lat po wszystkim krzyże dostrzegasz, gdzie obwiązany tasiemką pakiet listów sprzedaje ci dziecko takie. Błękitne oczy jawnym są znakiem, ojcem był. Z płyty Awe, tak, tak. To jest taka płyta, która się nie zestarzała i myślę, jeszcze długo będzie nam towarzyszyć i będzie punktem odniesienia jeszcze przez wiele, wiele lat i oby tak właśnie było. No sięgamy po nią po to, żeby przypomnieć Państwu, że będą się odbywały koncerty przypominające ten repertuar w najbliższych miesiącach, o czym Mirek wspominał przed tygodniem. No a też chcieliśmy podziękować tym słuchaczom, którzy odezwali się po ostatniej audycji z podziękowaniami. No zapamiętałem zdanie jednego słuchacza, który stwierdził, że albumy Awe i Świat Widzialny na stałe zamieszkały w jego mini wieży. Więc no. 20 lat mi nie wierzę. Kto to jeszcze pamięta? Awe. No ale takich słuchaczy sobie cenimy, mimo że jak słychać, no teraz streaming, tak? Nie płyta kompaktowa, tylko streaming. No niestety, jak kompakty wyjechały z samochodów, to ciężko inaczej płyt w samochodzie słuchać no, ale niż ktoś przez pytał streaming. Cię o zdanie likwidując, odtwarzacz? Nie, nikt mnie o to nie pytał. Prawda? I dużo spędziłam czasu, strawiłam czasu na tym, żeby znaleźć samochód, który ma kompakt. Nie udało się. No właśnie. Teraz zapraszamy Państwa na drugi odcinek serialu. Paweł Wójcik, zapraszam do posłuchania naszej nowej płyty Dama Pik. I znowu trzeba zacząć od nowa, na wszystko spojrzeć inaczej, przypomnieć sobie te ważne słowa i tulić cię, gdy zapłaczesz. Wiem, że potrafię, potrafię jeszcze marzyć i śnić. Wbrew falom losu, lodowym deszczom być. Trzeba mi tylko twego uśmiechu, niewiele czasu mam, miła, i żebyś była w każdym oddechu, żebyś była. Czasem się modlę wśród starych drzew, drażni mnie złoto ołtarzy. Moja modlitwa zmienia się w śpiew i krople płyną po twarzy. Modlitwa moja, ruch warg bez głosu, a śpiew, cisza wśród cisz. I ty się zjawiasz, czuję twe włosy, drżysz. Chodźmy do domu, gdzie dwa pokoje, skrzypienie podłóg i sień, i kot przy piecu, i dłonie twoje, i zbudzę się, bo już dzień. Za oknem świat i pada śnieg, trzeba by płatki policzyć. Gdzieś tam za oknem wydarzeń bieg nie dotyczy. Dwa pokoiki, kuchnia i sień, herbata i ważne słowa, i każdą noc, i każdy dzień zaczynać razem od nowa. Ja to potrafię, potrafię jeszcze marzyć i śnić. Wbrew falom losu, lodowym deszczom być. Trzeba mi tylko twego uśmiechu, niewiele czasu mam, miła, i żebyś była w każdym oddechu, żebyś była. Są takie piosenki, powiedziałbym, blisko serca. Dlatego, że poprzednia autorska płyta Uliczna była to właśnie taka nie blisko serca, tylko była dosyć chropowata. I to był taki plan, żeby następną płytę nagrać właśnie liryczną. Ja bym tak powiedział, że to są raczej no, piosenki, gdzie może nie ma alkoholu, który w moich piosenkach się pojawia, jakiejś brutalności, tylko no, liryka, tak. Mam nadzieję, że nie banalna liryka, to jest moja nadzieja, ale to słuchacze nie docenią. Jeszcze postaw mi kieliszek próżnych łez, jeszcze powiedz do mnie czule, wiesz jak jest. Na zagrychę daj mi słów twych kilka kęsów, że było cudnie, ale bez sensu. Jeszcze postaw mi butelkę wspólnych wspomnień, jeszcze powiedz, że zadzwonisz kiedyś do mnie. Jeszcze daj mi na zagrychę miły głos, potem zwrotem było cudnie, zadaj cios. Ja powstanę, choć z rysztoka, chociaż z kulem. Ja powstanę, ja do nocy się przytulę. Ja przeżyję, ja z pomnikiem Broniewskiego się napiję. Pogadam z nim przy czystej wyborowej. On pogłaszcze mnie po głowie i tak powie: jeden kwiat skaleczyć może, ale przecież nie zabije. Ja powstanę, przeżyję. I skujemy się na smutki aż do szpiku. Zaśpiewamy o niebieskim baloniku. On przytuli mnie jak syna. Ja mu wódki ciut zostawię, żeby rano miał na klina. No to stawiaj ten kieliszek próżnych łez, jeszcze powiedz do mnie czule, wiesz jak jest. Jeden kwiat skaleczyć może, ale przecież nie zabije. Ja powstanę, przeżyję. Tylko nie mów mi o sensie, proszę nie. Ja bez sensu pragnę przeżyć każdy dzień. Ja bezczelnie w oczy gwiazdom chcę się gapić. ja z Broniewskim tam pod dębem chcę się napić. Ja bezczelnie w oczy gwiazdom chcę się gapić. Ja z Broniewskim tam pod dębem chcę się napić. Paweł Wójcik, krótko o Damie Pik. No myślę, że to jest bardzo fajny zestaw utworów. No nie jest to taka płyta, którą można chyba zaśpiewać od początku do końca, tak. Odtwarzaczu na 20 lat, ale myślę, że to jest taka płyta, do której można i warto wracać. No i będziemy wracać do niej w audycji Gitarą i Piórem, a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo wiedzą, czas w balladowej szufladzie jest pojęciem względnym. Zatem dzisiaj jest 5 sierpnia 2018 roku. Jestem w Basie pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie Średniej. Zakończyła się 51. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej. Dla mnie 45. Pierwszy raz byłem bowiem w 1973 roku. To była 6. giełda, a piosenka Lato z ptakami odchodzi, gdy przyjechałem tu, była doskonale znana. Mówię o tym dlatego, że obok mnie na trawie, jak manepa, siedzi Adam Cichocki, kompozytor wielu piosenek, w tym i tej Lato z ptakami odchodzi grupy Efemerydy. Szumi nam rzeka kamienna, ale oddaję głos Adamowi, bo chciałbym usłyszeć o tych starych historiach, o efemerydach, o Ryszardzie Krasowskim, o autorze tekstów Jacku Rutkowskim i o tym, jak wtedy się śpiewało, jak wyglądał tamten świat, który ma już pół wieku. Dzień dobry. To są bardzo stare dzieje. Początek lat 70., kiedy to w Poznaniu na Wyższej Szkole Ekonomicznej studiowaliśmy ekonomię. Jacek Rutkowski, Rysiu Krasowski i ja. Taką genezą to był poznański festiwal piosenki turystycznej. Bodajże pierwsza edycja miała miejsce w 70. chyba roku. I Jacek zaproponował, ażebyśmy na tym festiwalu wystąpili. I podesłał mi kilka tekstów. Jednym z pierwszych właśnie był tekst Lato z ptakami odchodzi. Tekst był tak muzycznie dobry, że o ile pamiętam, napisanie muzyki zajęło mi dosłownie kilka godzin. No i ta piosenka też na tym festiwalu bodajże, o ile pamiętam, zdobyła jakieś nagrody. A była wykonywana przez zespół właśnie Efemerydy. Oprócz Rysia Krasowskiego śpiewała w tym zespole, o ile pamiętam, Wanda Cieślar i Gina Łopacińska. Stale dzieje, ale wiem, że ta piosenka wygrała bodajże i Bazunę, i właśnie giełdę w Szklarskiej Porębie. Mówił Adam Cichocki. Dwa dni przed tą rozmową, 3 sierpnia 2018 roku, odbył się na 51. giełdzie w Szklarskiej Porębie benefis Adama Cichockiego, przygotowany i prowadzony przez giełdowego szarego łosia Zdzisława Skibę. Rok 1948 to był szczęśliwy rok, w którym na świat przyszedł Adam Cichocki. Zbliżamy się do mikrofonów i pora na turystyczną piosenkę wszechczasów. Adam Cichocki, muzyka, Jacek Rutkowski, tekst. Lato z ptakami odchodzi. Idę w górę, cieszy się życie, oddać dłonią chwalnego głosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, odlatującej ptaków głosy. Tak, lato z ptakami odchodziło pod sam koniec benefisu Adama Cichockiego na ubiegłorocznej giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie. Odchodziło na tyle spontanicznie, że wymknęło się akustyką spod kontroli, ale jest na szczęście w szufladzie, przed laty zresztą przeze mnie nadawana, wersja w oryginalnym wykonaniu Ryszarda Krasowskiego. I choć ma grubo ponad 40 lat, brzmi całkiem nieźle. Lato z ptakami odchodzi, wiatr skręca liście w warkoczach. Dywanem pokrywa szlaki, szkarłaty wiesza na zboczach. Przeoblekam myśli w kolory, wyści złoto buków purpurę. Palę w ogniu letnie wspomnienia, idę wymachując kosturem. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłonią halnego włosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłonią halnego włosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Słowy podczuję w ustach, dzień spracowany ucieka. Anioł zapala gwiazdy, oświetla drogę człowieka. Już niedługo rozpalę ogień na rozległej górskiej polanie. Już niedługo szałas zielony wśród dostojnych buków powstanie. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłonią halnego włosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłonią halnego włosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. Idę w górach cieszyć się życiem, oddać dłoniom halnego głosy. Szelest liści wsłuchać się pragnę, od latujących ptaków głosy. No i to finał wykonania tej piosenki z ubiegłego roku, a skok w czasie, który zrobiliśmy, no to tak jak Paweł powiedział, ponad 40 lat. No to od razu możemy Państwu powiedzieć, że tegoroczna 52. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej odbędzie się między 1 a 4 sierpnia, ale pierwsze koncerty, nie koncerty, to będzie rajd. Rajd z pomarańczą to już w środę 31 lipca, a lista wykonawców, którzy zapowiedzieli swoją obecność na 52. giełdzie, nie mieści się na naszym wielkim radiowym monitorze, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, ile to jest osób. No będą tam po prostu wszyscy tak naprawdę, wszyscy, którzy być powinni. No i na zakończenie dzisiejszej audycji przenosimy się raz jeszcze do Olsztyna. Do Olsztyna na tegoroczne spotkania zamkowe Śpiewajmy Poezję i tym razem chcemy Państwu zaprezentować jeden utwór w wykonaniu Zuzanny Wiśniewskiej, Zuzy Wiśniewskiej, która wygrała tegoroczne spotkania zamkowe, ale wybraliśmy ją również z tego powodu, że pojawiła się już wcześniej na paru innych imprezach, o których nie zawsze mamy Państwu czas opowiadać. Nie zawsze jest czas, żeby w ogóle relacjonować to, co się, znaczy w ogóle nie ma tego czasu, to co się na nich działo. A ponieważ Zuza Wiśniewska w ostatnich miesiącach wygrała no, kilka różnych przeglądów i festiwali, że przywołam tylko OKR, czyli finał turnieju poezji śpiewanej ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, z którego zresztą dostała się do Olsztyna. Wcześniej pojawiła się też w Ślesinie na festiwalu Kamila Wasickiego, więc no, to jest taka dziewczyna, która rozwija skrzydła i chcemy Państwu zaproponować piosenkę w jej wykonaniu. No, do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Postanowiłem, że dzisiaj będziemy w stronę snu odpływać z żywiołem morskim. Wszelkimi sposobami morskimi, kołysaniem, unoszeniem się i rozkoszowaniem się. O, już słyszycie? To chyba najsłynniejszy motyw morza w muzyce. najbardziej popularny XX wieku. Tak, tak, tak. To skrzenie, ta rozległość. I na tym tle chciałbym Państwu zaproponować pierwszą piosenkę. Akurat to jest taki mój drobny wiersz, wierszyk o delfinach i grających właśnie w takich morskich przestrzeniach. Delfiny to są morza, dzieci, rzuć im piłkę, pomarańcze i tak dalej. Zresztą posłuchajcie, jak one tam w tej mojej piosence urządzają wyścigi morskie, pluskają i bawią się. Nieraz to ogłaszałem, więc trudno, powtórzę jeszcze raz. Gdyby mnie ktoś potem, no już po wszystkim, po tamtej stronie chciał gdzieś szukać, to myślę, że jeśli chodzi o mnie, najchętniej wolałbym, żeby mnie odnalazł w takim jakimś stadzie delfinów. Tak bym się sytuował potem. No a jak na razie u nas się delfinów nie widuje, choć opowiada się i śpiewa się też ze złotymi rybkami z Kompo, ale jest sposób w roku moniuszkowskim. Przypomnę Państwu tę piosneczkę, tych kilka obrazków ze Złotej Rybki, właśnie śpiewanej przez Ewę Bandowską-Turską, skomponowanej piosence Stanisława Moniuszki. Dołem sinej wody złota rybka mknie, w brzegu chłopiec młody pole kwiaty rwie. Wypleń rybko złota, wypleń zimny Cóż, smuteczek taki, gdzie kto musi żyć, złota rybka, dołem sinej wody, złota rybka mknie. Śpiewała tę piosenkę Ewa Bandowska-Turska, przypominam, niezorientowanym, no, wielka diwa polskiej opery i estrady pierwszej połowy XX wieku, przy okazji, no, niezwykle faworyzowana i obdarowywana przez samego Józefa Stalina. Na koncertach w Moskwie po prostu podbiła tamtejszą scenę i tamtejszych przywódców. Teraz wspomnienie. Też jesteśmy w drugiej połowie XX wieku. Jeden z piękniejszych głosów pieśniarskich, Marta Mirska i jej piosenka Marynarzy. Nie, właśnie piosenka dla marynarzy. I niech nas poprowadzi ta piosenka poprzez szlaki morskie dzisiejsze, wyobrażone, przypomniane albo planowane jeszcze dzisiaj w nas. Najpierw ta piosenka, a potem to piękne tło z orkiestry Mantovaniego, czyli z kompozycji Charlesa Trenet'a La Mer Morze. I tyle dzisiaj zaproszenia i pławienia się w żywiołach morskich od strony Leszka Długosza. Czekam na Państwa na następnym brzegu za tydzień. Dobranoc. Dziękuję. Gdy odpłynie najbliższy Wam ląd, gdy będziecie daleko już stąd. I gdy gwiazdy stać będą na wachcie, niechaj z wami wyruszy przez świat, przez upały i burze i grad, ta piosenka jak flaga na maszcie. Hej chłopcy, może ma barwę zieloną, tam w kraju drzewa w zieleni już toną. Hej chłopcy, może ma barwę błękitną, tam w kraju kadry błękitem już kwitną. Hej chłopcy, chłopcy, złociste jest morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o hej. W tej piosence kołysze się wiatr, w tej piosence jest uśmiech i łza, i dziewczyna wciąż w okno wpatrzona, z tą piosenką nie dłużą się dni, z nią radości na wachcie wśród mgły, i woda jest w morzu mniej słona. Hej chłopcy, morze ma barwę zieloną, tam w kraju drzewa w zieleni już toną. Hej chłopcy, morze ma barwę błękitną, tam w kraju kadry błękitem już kwitną. Chłopcy, chłopcy, złociste jest morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o morze, tam w kraju złoci się zboże, o hej, złoci się zboże, o hej, o hej. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?